سورة البقرة درس نمبر 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذا قال موسى وكلا جويل موسى عليه السلام لقومه قل قوم تا إن الله يقينا الله تعالى جدي يأمركم حكم كي تاسوتا أن تذبحوا بقرة جي حلال كي يوغوا قالوا نويدي أتتخذنا هزوا آيا نويت منغر پتوكو باندي. قال او فرمائل موسى عليه السلام اعوذ بالله پناه غواړم په الله تعالی سره ان اكون من الجاهلين چې شمز د جاهلانو نه. سورة البقره دویم خطاب شروع دی او په دې دویم خطاب کې درې پلیتې د مشرانو د یهودو او پینزه پلیتای د موجوده و یهودو ذکر کیگی او تتمه د خطاب په تخویب اخروی او بشارت سره کوي. دلتا دوی مخرابی د اباو د یهودو د مشرانو د یهودو الحیل فی الاحکام الالهی د الله تبارک و تعالی په احکامو کې په حکمونو کې چل ولکول. نو دلته ذکر کوي الله تبارک و تعالی فرمایي وایز قال موسی کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یقینا الله تعالی چې دی یا امرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چلال کوي او وا. دلته بقره نکره راوړي ده تن بقره تن دا دوا زورونه چې دي زبرونه دې ته نقیره ویلی شي. مطلب دا چې کومه غوا تاسو حلاله کړئ او غوا حلاله کړئ او دا غوا پی ولې حلالوله دا د دې دپاره پی حلالوله چې دی کې د غوا احترام پروت و لکه څنګه چې سخي ته سجده لګولې وه. تفسیر ماوردی لیکي لیوحونا علیهم معبودهم دے دا پارا چس پکشی پا دی مانے دا دی اغا معبود چی دی ورطا عبادت کئی چاگا غوا دا. تفسیر مدارک لکی رومبی جلد کے سپا نمبر 44 مان دے چی پا دوی مانے دا خپل معبود سپکشی چی زان دا لالولو ننشی بچ کولے زان دا زبح کولو ننشی بچ کولے انتاسو تا سجدے والی کوئی تاسو ورطا کارساز والی وائی او دی کی دا خوی دا کم زین راغلی ہو دا خوی دا پرعونیانو ندی کی راغلی ہو اغوی ویل کلچ برج کلچ نور برج ثور تا ورسی ثور پا عربی جبا کی غوی تا ویلی شی نو پاس چکم دستورو اغا برج ثور جوڑ دے نو دیوی نور چکل برج ثور تا ورسی نو زمون پسلو نا پخیگی او برج ثور چی دے نو دا دا غوی پا شکل دے او غوی چې کم دی نو دا د غوا نه پیدا دی. نو د دې وجې نه وی مونږ به د غوا عبادت کو او مونږه پی هم د هغې نه سکو یعنی پیدا راله هم راکوي. نو عبادت یې شروع کو چې نور خوشحالی او زمونږ پسلونه پخیږي. نو دغه مرض د فرعونیانو نه چاته راغی بنی اسرائیل د هغې سره اوسیدل نو بنی اسرائیلو کې هم دا مرض راغی د غوا عبادت کول او د غوا احترام کول. او د دوی نه دغه مرض هندوستان ته لړ او په هندوستان کې خور شو او په هندوستان کې پندت چې کوم دی د سرمنی سپلای نه چي ولی وی کیدی شي چې دا زما د مور د غوانی چرته. نو د دې وجې نه غوا ته مور وی خو غوی ته پلار نه وی وری غوا ته مور وی خو غوی ته پلار نه وی. نو وی هسې نه چې دا زمونږ د مور د غوای نو هغه د سرمنی سپلای چې کم دی نو پندت بالکل نه چي. او کله چې په هندوستان باندې د مغولو حکومت راغی او پاره کې اکبر باچا دور راغی. نو په دغه دور کې په دې ملک کې لوی لوی علماو لکه محمد طاهر فتنی دا د فتنی اوسیدونکو فتنه هندوستان کې یو ځای دی او نهایت لوی عالم محمد طاهر فتنی او کله چې اکبر باچا فتنی تراغی نو علما را جمع او زکه چې اکبر باچا وا اکثر د علماو په مجلس کې کی ناستو پاسې ده با نو علما را جمع او تپوسونه کول چا ورته وی چې دا محمد طاهر فتنی دی هغه ورته وی تا پټکی ولې نه دیواله هغه ورته ما د الله تبارک وتعالى سره وعده کړی دا چې سو پورې د دې ملک نه بدعات نه دی ختم شوی زبه تر هغه پورې پټکی نه ومه. نو اکبر باچا اعلان وکړو چې دې سته بدعت وای هغه بدعت ختم کړي هغه بدعت دې د هغه ځای نه ختم کړو او اکبر باچا د دې اعلان وکړو. خو چې کله د اکبر باچا هغه ناکار مولیان د هغه سره رانږدې شو شیعگان پکې ومو نو اکبر دې حد ته ورسو چې ملا فیزی یو ملا دی د هغه نوم د فیزی او فیزی او تفسیر لیکلی تفسیر بن نقط شیخ القرآن د پنجپیر پنیلو سایرین کې د هغه سو نمونې ذکر کړي دي. شیخ القرآن هغه چې کوم دی پنیلو سایرین کې هغه د مفسرینو هغه ټول احوال راخلی چا چا چې د قرآن خدمت کړی دی نو هغه په خپل کتاب کې ذکر کړی دی. نو دی پکې هم ذکر کړی دی چې دا هغه ملا فیزی و چې دومره هوښیار او دومره پوه چې د قرآن تفسیر لیکنو بغیر د نقطو نه لیکلی دی یو نقطه به پکې ته نه وینې بغیر د نقطو نه دی داسې علم ولا الله پاک ورکړی و. نو د دې وجې نه اکبر باچا په دغه وخت کې د هغه شیعګانو ملایانو چې هغې سنیانو ملیانو لا بعضې خلک چې هغې دنیا پرستو هغې له پیسې ورکړې او ورته یې ووی چې تاسو اکبر باچا ته ووایئ چې په دې ملک کې غوا نه حلالی. نو مولیان رانل او د ده سره کیناستېدل او ده ته وایي یاره جیم تاسو نه ودوی او نه ویخ وی او الهام تاسو ته کېده او موږ پې پوه شو او هغه الهام دا دی چې یا ایها البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فما واكم السكر و انسان غوا چرته حلاله نه کې که غوا دې حلاله کړه نو جهنم به دې ځای شي. نو هغه مولیانو اکبر باچا دوکه کو او بیا دین اکبری هم هغه جوړ کړی او هغه دوکه شو هغه په ملک اعلان وکړو چې د غوا حلاله بنده شوه. نو د غوا حلاله هغې بنده کړه. نو دې پورې اکبر باچا متعلق راضي چې د نیمې شپې به پاسېده او عبادت پې کو او علما داسې علما چې هغه ته متاثره وه خپله باچا و هغه به د جومات نه وتل نو هغه به ورته پڼې سمولې یا غلطو مولیانو دې حد له راوسته چې دین اکبري جوړ کو او په هندوستان کې اعلان وکړو چې د غوا حلالول به دا په هندوستان کې بند نه به کیږي. نو د غوا حلالول بند کړو. نو د دې وجې نه دلته د غوا هغه کیسه کیږي دا د دې دپاره نه کیږي چې مړې پې ووه دا د دې دپاره کیږي لیوهون علیهم معبودهم چې کچرې مړې پې والې نو بیا خو د غوا نور هم برکت سوا کېده چې راشي وګوره غوا مړې جوندې که هغه ځان له واقعه د روستو راروانه ده او هغه د دې نه ډېره روستو ده اکبر چې غټو غټو تفسیرونه لیکلې ده. نو د دې وجې نه د غوا حلالول د دې دپاره چې په دې باندې د دې دا محبوط سپک شي وایي زه قال موسی او کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله یقینا الله تعالی چې دی امرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې حلاله کوي یو غوا که هر څنګه غوایي. نو اوس قوم څه وایي دې ته خدا عجیبه لګېده قالوا ودي اتتخذنا هزوا ايات نیمه منګل را پټو کو ول هم سو کلا لای اته من سره ټوکی کای. نو موسی علی السلام ورته وای قالو فرمایل موسی علی السلام اعوذ بالله پنا غواړم په الله تعالی سره ان اكون من الجاهلين چشم زد ناپونا ټوکی خود جاهلانو کار دی د ناپوه خلکو کار دی پیغمبر او د پیغمبر د شان سره ټوکی نه خای دا زتا سره ټوکی نه کوم ما ته د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم دی چې دی دی غواله لکی نو دا خو زتا است د الله تبارک وتعالى د طرف نه د پیغام را رسول کوم او تاسو دې تر ټوکو نسبت کوي ها کستا سو پاکیده کې د غواله لول تاسو ته ګران لګي او تاسو دې تر ټوکو نسبت کوي نو تاسو خو غد خو جاهل نیم چې خلکو سره ټوکی کوم زمنګ کار د الله تبارک وتعالى احکام را رسولي خپل امتونو ته او هر پیغمبر په خپل خپل وخت باندې خپل خپل امتونو ته د الله تبارک وتعالى پیغام را رسول دی د دې وجه نه زمنګ د امت چې کم دی دا په ټول امتونو باندې گواہی ورکړي ولی بعض خلک په خپل پیغمبر د وخت نه انکار وکړي چې موږ ته خو نوح علیه السلام نو ویلي موږ ته نوح علیه السلام بیان نه وکړي موږ ته هود علیه السلام بیان نه وکړي موږ ته موسی علیه السلام بیان نه وکړي موږ ته عیسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام بیان نه وکړي دی امت کې به خلک الله تبارک وتعالى را فاسي چې ګوایي وکړي خلک په حیران شي چې دا غرستنی امت ته دی په مخکنو امتونو به څنګه ګوایي کوي دا امت په ګویا نشي چې الله تبارک وتعالى تا نوح علیه السلام را لېږلو نه نیم سوا کاله د طوفان دراتلو نه مخکې هغه خپل قوم ته شپه ورځ دعوت ورکړې حکم نه منلې الله پاک فرمایي چې تاسو خود نوح علیه السلام نه ډېر وروسته امت یې تاسو ته څه پته ده چې نوح علیه السلام نه نیم سوا یا الله تا کتاب را لېږلې او کتاب د پرشتونو پیغمبر نازل کړی و نستا پیغمبر دروغ وی او نه ټوکی کولی او نستا کتاب ټوکی کوي او نه دروغ وی نو د پیغمبرانو خبرې د ټوکو نی چې دا د ټوکی او حتی دا چې په دین کې کله خلک هغه هم ټوکی نه کوي د چا سره چې څه ټوکی جوړې کړي په دین کې د ګپ شپ د پاره سړی چرته خبره وکړي هغه جدا خبره ده خو په دین کې ټوکی کول دا د حق پرستوم کار نه دی پیغمبر خو لا ډیره لویه درجه لري حق پرستوم چې اثر په دین کې ټوکی نه کوي کوم مولا چې ټوکی خلکو سره کوي نو دا هغه مسله ته ګوره په هغه کې وزن نی او اکثر په ټوکو ټوکو کې به هغه حد ته ورسي چې د شریعت ته هغه حدودو نه بهر شي په ټوکو کې نو چې کله بهر شي نو بیا خلک خاندي ورسره نو د دې وجه نه د پیغمبر کار دا نه دی چې ټوکی کوي بلکې د پیغمبر کار دا دی چې الله تبارک وتعالى حق رسول وي قالوا ادعوا لنا نويدي غواړه زمونږ د پاره ربک ادر ربستانا يبين لنا چې بیان کی موږ لرا واضح کی موږ لرا ما هي صفت دې دی غوا قال او فرمایل ورته موسی علیه السلام انه شان دادی یقول چې وای الله انها بقره دا یو غوا ده لا فارض بوډی ده ولا بکر او نه بچی ده عوان بین ذلک درمیانه دا په منځ د دې کې فافعلوا ما تؤمرون نو کیا چې تاسو ته حکم کیږي کله چې د موسی علیه السلام نه د غوا د صفت تپوس وکړو الله تبارک وتعالى ورته وفرمایل چې دا داسې غوا ده اسې په دغه ټایم کې کدی ار یو غوا لاله کړې وي نو ضرورت نه خو چې کله دې تپوسونه شروع کړو نو دوره پې الله تبارک وتعالى هغه حکم سختاو حکم پې سختې ده او د غوا درک لګول او د غوا ډوند لګول او واپس ګرځېدل نو چې سره څومره دی سختی کوله دومره په دې باندې سختی کېده نو فرمای قالو دعو لنا وی دی غواړه زمونږ د پاره ربکا د ربستانه یبین لنا چې بیان کې موږ لرا ما هي صفت دې دی غوا قالو فرمایل موسی علیه السلام انه شان داد یقول چې وای الله تعالی انها بقره دا یو غوا ده لا فارض بوډی ده ولا بکر او نه بچی ده یعنی درمیانه د ځوانۍ په ټیم کې ده نه خدا دومره وړه ده چې د عمر د لحاظ نه کمه ده او نه دومره زړه ده چې د عمر د وجې نه بوډیوالي ته رسېدلې ده عوان بین ذلک درمیانه ده په منځ د دې دواړو کې فافعلوا نو کوی ما تؤمرون هغه چې تاسو ته حکم کیږي قالو دو لنا خودی چرتا لالی غوا بیا مخی تا پوسونه شغرو کلو قالو دو لنا ویدی غوالا زمانگ دا پارا ربکا دا ربستانا یو بیل لنا چه بیان کی منگ لرا واضح کی منگ لرا ما لونها سده رنگ دا دی غوا قالوی موسی علیہ السلام انه شان دا دی قولو چه وی اللہ تعالی انها بقرتون دا یو غوا دا صفراء فاقع لونها تک زیاده دا خالص ترنگ ده دین تسر الناظرین خوش علیکتون کلرا کلا چی دو عمر پتا و تولگی دا چی غوا پسو عمر کی دا نو دل تا وستپوز که چی یر رنگ بیسی نو در رنگ ور تا ویلو شو چی دا تک زیاده دا او داسی زیاده دا چی کتون که ور تا گوری نو دا دی در رنگ دا وجی نا خوش علیگی یعنی گرزه ور پسی وسن دا سی چه ورطا کتون که گوری ورطا خوشحالی گی نا با کم اغوائی چه آغا تا کتون که گوری او بیا ورطا خوشحالی گی نو گرزی دل آغای پسی با بیا گرزی ها نو دا دی وجه نا چه سمر دی پزان مانه حکم روستو کاو او دی تا تیار نو جی منگوا حلال کو دم را پا دی مانه سات پا سات مانه سختی که دا چه تا سوار کا دی تا تیاری گئی نا نو دو رب در بانه حکم سختی گی نو دا دی وجه نو دا اللہ تبارک و تعالی احکام بیچون و چرا من الپکار دی او کمو خبرو که چی ضرورت نی پای که پری وطن ندی پکار اللہ تبارک و تعالی منتا قرآن کی دو کسما آیاتون را لیگلی دی انشاءاللہ چی کلداغی بیان راشی نو بیا با پاگی تفصیل کوس یو محکمات تی او یو متشابهات دی محکمات آغا دی چی آغا خپلا معنی کی واضح دی و سرگن دی واقیم السولات کاهیم کئی منز ادر و منز رواج کئی منز وز داسی آیاتو ندی چی دا آغی معنی دا بل معنی سر چکم دی نو هم رنگ دا لکا راعینا لبز دا راعینا نو چی دا یهودو با علو نوی راعینا راعینا وزمون چپن کیا نو چه دو معنی لحاظ لری دری معنی لحاظ لری یو معنی دا آغین ادبی ادبی یو معنی دا ادبی نو مطلب دادی چه انسان لپکار دی چه کم احکام تا بیان شی پا آغی معنی عملو که چه پا کم معنی نپویگی نو اللہ تبارک و تعالی وی تاسو دراسی خون العلم چه کم خلق علم والدی دا آغین تپوسو که دا متشابهاتو خو تاسو خپل معنی مراو باسی یا خپل آغا الپاز ما استعمال وی چه دا آغی دا وجه نصری کفر تاو خوردی نو دا دی وجه نا دا اللہ احکام منگ دا مسلمانانو دا عقیده دا او ایمان دی چه یا اللہ کم احکام چه ستا دا طرف ندی دا طول سیدی او منگ پا دی ایمان راوڑه دی استا پیغمبر چه منگ تا کم دین را رسوله دی دا دین منلی دی او منوی ہے کم خلق چه سختی کئی پا دا سی سیزنو که نو پا غیمانه او گوره کنا چه دا غیر اللہ عبادت کئی نو پا لکونو روپه اوڑی او اغا درگاونو که غرزه او پا غرسونو که چکم ده سس علالی کئی اولتا دا اغی با ورت عذاب ملاوی که دنیا که پیسی لڑی او دا رنگی پا مسئله زان پوانکو چه دا مسئله ما دا علم نتپوس کرده وی دا قرآن پا ذریعه سرا او دا نبی علیہ السلام پا ذریعه سرا چه دا اغا ندلیل وی دا اغا دا سنتو نا و دا اغا دا حدیثو نا او ما پی عمل کرده اغ نو گوره ورطا چه سی دین تا نرازی نو دنیا هم خراب ده و آخیرت هم خراب ده نو چه ده الله احکامو تا نتیاریگی نو بیا پاگی سختی جوریگی نو مالی هم ها لرشی او وقتی هم ها چه کم ده نو بیکارشی او آخیرت که تمی چه ده دی با ما تا نیکه ملاویگی اولتا ده آغی چه کم ده نو ورطا عذاب ملاویگی بیا کچار توبه پا دنیا که اون باسلا توبه چه ده باسلا سلو کالو گناونه اللہ تبارک و تعالی دا تماب کئی نو دا اللہ احکام بیو چون و چرا منل پکار دی ویز قال موسیٰ کلچوی موسیٰ علیہ السلام لقومی اخفل قوم تا دا دی وجه نا دن علی رضی اللہ تعالی عنو وی که دن پا اقل وی نو ما باوی چیارا چچا غموزی پخپو کری نو ما باوی چی ده لانده نمسه او کن خود دین پا عقل نده دین منگ تویلی چی ده پاس نمسه کوی او که دین پاکل وی نو ما به وی چې کوم ځنه هوا وتی دا په کار کې اوازې سړی ووینځي خو دین چې کوم دی مونږ ته وی صرف چار اندام کوي نو مطلب دا چې دین په عقل نه دی او کوم یو سړی چې عقل باندې دین وغورځوه تباه دی تباه دی دین دا تابعداري ده د قرآن او د سنت چې د قرآن او د سنت تابعداري نه هغه لا څه به دیني هغه بیا د هندوانو او بیا د مشرکانو او بیا د یهودیانو او بیا د نسوارو د هغې دینونه دی زموږ دین خو په دلیل سره دی پلانکي ځای کې پلانکي خوب ولیده نبی علیه السلام یې ولیده ورته یې دا پرچی دي او دا چې دوره دوره پټوکاپۍ دې وکړي او دې کې دا لیکلي دي چې نبی علیه السلام وایي چې سکال دوره دوره کسان مړه شو په کوفر سره د دې دنیا نه لړل او ته چې کوم دی نو دا خبر دنیا ته ورسوه هلکه زموږ دین د خوبونو دی زمون دین خود قرآن او د سنت دی دا یو جدا گمراهی زمون په مسلمانانو کې دا نو دی جذب لړ شي د پټو کاپي ماشين ته بودري ګل ته بدري سو سلور سو پټو کاپي او باسل اوس خو الحمدلله د ملک خلک پوه شو خو لکه زمون په ملکونو کې التا چې کم ځای د قرآن خدمت نه دی شوی هغه ځای خلک وګوري په کم جهالت کې پروت دی قدم په قدم په شرکیات او بدعاتو کې پروت دی ورشي د سند او د پنجاب حالات وګوري چې د قرآن خدمت کم ځایونو کې نه کیږي دا یو خپل د الله نه عظیم غنیمت وګڼئ چې نن موږ ته داسې د الله تبارک وتعالی د قرآن هغه آیاتونه او دارنګې د نبی علیه السلام طریقې بیانېږي دا په موږ باندې الله تبارک وتعالی لاک لاک شکر الحمدلله وإذ قال موسی لقومه کله چې وی موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یقینا الله تعالی چې دی یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقرة چې حلال کوي یو غوا چې هره یو غوای قالوا نو اذ اتتخذنا هزوا آیا نیمت موږ لره په ټوپو قال اعوذ بالله ان هوی ورته موسی علیه السلام پناه غواړم په الله تعالی سره ان اکون من الجاهلین چې شمز د جاهلانو نه ټوکې خو د جاهلانو کار دی زه جاهل یم قالوا ادع لنا هوی دی غواړه زموږ دپاره ربک د ربستانه یبین لنا چې بیان کړي موږ لره واضح کړي موږ لره ما یې څه صفت دی دې غوا قالوا فرمایل موسی علیه السلام انه شان دادې یقول وای الله انها بقره دا یو غوا ده لا فارض نو بډای ده ولا بکر او نه بچای ده اوان بین ذلک درمیانه ده په منځ د دې کې ففعلوا ما تؤمرون نو کوي هغه چې تاسو ته حکم کیږي قالوا ادع لنا ویدی غواړه زموږ دپاره ربک دربستانه یبین لنا چې واضح کړي موږ لره بیان کړي موږ لره ما لونها څه دی رنګ د دې غوا قال وفرمائل موسى عليه السلام انه شان داد يقول جواي الله تعالى انها بقره دا يغواده صفراء فاقع لونها تكزيردا چ خالص تي رنگ دي بل پكي نيشته تسر الناظرين خوشالي كتن كلرا سوره